Astea sunt piesele care ne alungă grijile nouă. Vă așteptăm cu piesele voastre, cu propunerile voastre pe WhatsApp la 0728 111 222. Hai să vorbim despre vreme cu Ioana. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața! Vreme foarte, foarte rece astăzi, cu temperaturi maxime între minus 5 și 5 grade. Vor fi precipitații pare extinse în jumătatea de sud a teritoriului și izolat în rest. Plouă în prima parte a zilei în Banat, în sudul Crișanei și pe litoral, iar în rest vor predomina ninsorile. Pe spații mici, în special acum dimineața, vor fi depuneri de gheață. Vântul va avea intensificări cu viteză de 40-50 de km pe oră în estul, centrul și sudul Munteniei, în Dobrogea și în sudul Moldovei. Rafalele vor atinge și 55-75 de km pe oră, viscolind ninsoarea. Ninge în prima parte a zilei în capitală, bate vântul cu putere, iar maxima nu va trece de minus 1 grad. Grosimea stratului de zăpadă nu va fi uniformă, se va situa între 7 și 10 cm, izolat posibil 15 cm. Începe jurnalul de dimineață Europa FM. Capitala și 17 județe din sudul și sud-estul țării se află toată ziua de astăzi sub cod galben de ninsori și viscol. Iarna nu va lua prin surprindere autoritățile anul acesta, promit reprezentanții Ministerului de Interne. Peste 11.000 de pompieri, polițiști și jandarmi vor fi pregătiți în aceste zile să intervină în sprijinul populației. 5 fetițe se află internate la Spitalul de Copii din capitală după ce au înghițit sedative. Una dintre ele este în comă, copilele sunt din Dâmbovița, iar cazul este anchetat de poliție. Și scandal în satul Rusănești din județul Olt, după ce au fost confirmate în zonă noi focare de pestă porcină. 10 de sătene au blocat intrarea în sat și nu i-au lăsat pe inspectorii sanitari veterinari să le sacrifice porcii. Nu te-ai apucat! Uite la lui ăsta, lui nu i-a apucat porcii, 6 porcii i-a apucat! Deci în pădure n-adunăm cadavrele și în localitate adunăm porcii vii. Europa FM este ora 7. Ioana Brustur, capitanul, vă prezintă jurnalul de dimineață Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit! Ascultați jurnalul de dimineață Europa FM. Capitala și 17 județe din sudul și sud-estul țării se află toată ziua de astăzi sub cod galben de ninsori și viscol. Vreme foarte rece va fi în toată țara în următoarele zile. Codul galben este în vigoare până diseară la ora 20. Oana Catrina de la Administrația Națională de Meteorologie. Vor predomina ninsorile, în general moderate cantitativ, și se va depune strat de zăpadă local consistent. Totodată, temporar, vântul va prezenta intensificări cu viteze de 40-50 de km pe oră, iar în estul, centrul, sudul Munteniei, în Dobrogea și sudul Moldovei, rafalele vor atinge în general 55-75 de km pe oră. După expirarea codului galben, intră în vigoare o informare meteo de vreme rece în toată țara din această seară și până vineri dimineața la ora 10. În sud-estul teritoriului, vântul va prezenta intensificări cu viteze de 45-55 km pe oră, temporar în jurul la 60 de km pe oră, pulberând zăpada depusă mai ales în cursul de nopții de miercuri spre joi și pe parcursul zilei de joi. Vremea va deveni deosebit de rece în toată țara, temperaturile vor fi negative în majoritatea regiunilor, iar noaptea va fi ger, iar prin ger înțelegem temperaturi sub minus 10 grade, în special în nordul, nord-estul și centrul țării. Vremea rămâne deosebit de rece până la sfârșitul săptămânii. Iarna nu va lua prin surprindere autoritățile anul acesta, promit reprezentanții Ministerului de Interne. Prefecții s-au asigurat că sunt pregătite mijloacele de intervenție și că există suficiente stocuri de materiale antiderapante și de carburanți. Pentru perioada cu temperaturi scăzute, autoritățile locale vor asigura spații în care ar putea fi cazate persoanele surprinse de vremea severă. Peste 11.000 de pompieri, polițiști și jandarmi sunt pregătiți să intervină dacă va fi nevoie în sprijinul populației, ținând cont de prognoza meteo. O atenție deosebită trebuie acordată persoanelor care fac dializă sau gravidelor. Dacă este necesar, acestea vor fi transportate și internate preventiv în spitale. Purtătorul de cuvânt al Ministerului de Interne, Monica Dașbog. Peste 11.000 de pompieri, polițiști și jandarmi vor fi pregătiți în aceste zile să intervină în sprijinul populației în situația apariției unor situații de urgență provocate de vremea severă. Celor care intenționează să plece la drum în aceste zile, le reamintim că trebuie să aibă autovehiculul echipat pentru circulația pe drumuri acoperite de zăpadă sau polei, trebuie să manifeste prudență la volan și să urmeze indicațiile polițiștilor rutieri. Conducătorii auto trebuie să se intereseze din timp asupra condițiilor meteo și de drum din zonele în care urmează să se deplaseze. Reprezentanții Ministerului de Interne iau în considerare impunerea unor restricții de circulație sau blocarea unor drumuri dacă situația o va impune. Ascultați jurnalul de dimineață Europa FM. Primesc îngrijiri medicale la Spitalul de Copii din Capitală 5 fetițe din orașul Răcar, din județul Dâmbovița, intoxicate după ce au înghițit sedative. Una dintre ele este în comă. Având vârste între 3 și 9 ani, cele 3 surori și 2 verișoare erau singure acasă când au descoperit medicamentele. Cazul este anchetat acum de poliție. Medicii pediatri atrag atenția, la îndemâna copiilor nu trebuie să se afle niciun fel de medicament. Aflăm toate detaliile de la corespondentul Europa FM, Mihaela Badea. Cei 5 copii minori sunt fete și au vârste cuprinse între 2 și 9 ani. Ele sunt din localitatea Ghergan din județul Dâmbovița. Fetele se pare că au fost lăsate nesupravegheate și au înghițit medicamentele antidepresive care erau prescrise pentru o rudă apropiată. Mama unora dintre ele a sunat la 112. Acesta se află acum la Spitalul Grigore Alexandrescu din Capitală, la secția de toxicologie și sunt la perfuzii. Starea lor este de somnolență și vor rămâne sub supravegherea medicilor. Polițiștii dâmbovițeni cercetează cum s-a ajuns aici. Dacă se constată că fetele au fost lăsate nesupravegheate, va interveni protecția copilului, iar părinții pot fi chiar căzuți din drepturi. De la Târgoviște, Mihaela Badea, Europa FM. Focar de hepatita A într-o familie de etnie romă din localitatea Doljeană Rast. Mai mulți copii au ajuns la spital, iar de teama răspândirii virusului, medicii le-au vaccinat colegii. Transmite Ana Maria Constantinescu. Bun găsit! Prezența virusului hepatitei A a fost confirmată în cazul a 7 copii cu vârste cuprinse între 9 și 13 ani din localitatea Rast. Reprezentanții Direcției de Sănătate Publică Dolj spun că alți 3 minori au ajuns la spital cu simptome de boală, așteptându-se rezultatele analizelor și în cazul lor. Copiii internați în spital sunt din familii înrudite, cu situații materiale precare. Cum ei mergeau la școală pentru a preveni răspândirea virusului, medicii le-au consultat și vaccinat colegii. De asemenea, s-a făcut dezinfecție în clase. Medicii spun că cea mai bună armă împotriva hepatitei A este spălatul mâinilor. Cel mai adesea, virusul hepatic se transmite consumând alimente preparate de cineva cu infecție care nu și-a spălat mâinile în mod corespunzător sau prin consumul de apă contaminată. Hepatita A nu reprezintă de regulă o afecțiune serioasă, majoritatea pacienților recuperându-se complet în câteva luni. Din Craiova, Ana Maria Constantinescu, Europa FM. Ministrul Sănătății susține că există suspiciuni legate de decontări duble de servicii medicale și în sectorul public, nu doar în cel privat. În prima fază sunt verificați 5 mari furnizori de servicii medicale din domeniul privat. La controle participă echipe comune de inspectori de la Ministerul Sănătății și Finanțelor. Sorina Pintea spune că bănuieli stârnesc și unele consultații medicale despre care se crede că sunt fictive. Iar directorul executiv al patronatului furnizorilor de servicii medicale private afirma într-un comunicat că generalizarea acestei situații este inoportună. Eduard Dobre adaugă că o legislație completă dedicată asigurărilor medicale nu există în prezent și că tarifele decontate de stat ar fi de multe ori sub valoarea serviciilor prestate. Organizația patronală afirmă că susține orice inițiativă menită să aducă transparență în sistemul sanitar. Ministrul de Finanțe Eugen Teodorovici face precizări pe Facebook după ce a spus că dorește că românii care lucrează în străinătate să aibă un singur permis de muncă valabil pentru o perioadă limitată, după care să-și caute de lucru în altă țară. Confruntat cu reproșul că discursul său este anti-european, Eugen Teodorovici scrie acum că nu pune în discuție libertățile fundamentale pe care se bazează Uniunea Europeană, dar că a vrut să propună soluții în contextul în care România se confruntă cu o criză acută de forță de muncă. Dacă o problemă nu este discutată la nivel european, toate celelalte state membre consideră că lucrurile sunt perfecte, a mai scris ministrul. Iată declarația controversată. Deci limitarea dreptului de a lucra. În ce sens? Că iar o să văd știri că Teodorovici vrea să reformeze Europa. Nu, domne. Permisul de muncă să fie același ca și timp în toate statele. Maxim 5 ani și la revedere. După 5 ani te duci în altă țară și îți cauți loc de muncă. Limitarea dreptului la muncă ar încălca Tratatul Uniunii Europene, atrage atenția vicepreședintele Comisiei pentru Ocuparea Forței de Muncă din Parlamentul European, Renate Weber, într-un interviu la Europa FM. Este o mare greșeală o propunere de genul acesta, pentru că în Uniunea Europeană există cele 4 libertăți fundamentale, inclusiv libertatea de mișcare, dar libertatea de mișcare înseamnă inclusiv libertatea de mișcare pe piața muncii. Eu înțeleg că România are un deficit mare de forță de muncă în acest moment. E o realitate foarte dureroasă pentru noi. Problema e că nu prin astfel de măsuri putem să readucem oamenii în țară. Eugen Teodorovici nu are susținere pentru o asemenea propunere nici din partea partenerilor de guvernare. Îl ascultăm pe liderul ALDE, Călin Popescu-Tăriceanu. Asta este o viziune liberală, cumva, asupra funcționării economiei și a pieții muncii? Nu. Nici de cum nu suntem de acord cu o astfel de propunere, pentru că dreptul de a munci în interiorul Uniunii Europene este un drept câștigat de toți românii, iar problema deficitului de forță de muncă în România, o problemă reală, nu se rezolvă prin limitarea unui drept câștigat prin obținerea calității de membru al Uniunii Europene. Trebuie să ne gândim la alte soluții. PNL i-a cerut demisia ministrului de finanțe, iar sindicaliștii din BNS au transmis că această propunere se înscrie în linia politicienilor români de a duce un război cu propriul popor. Tot în sfera propunerilor controversate, ministrul sănătății a vorbit despre un eventual proiect de lege care să-i oblige pe rezidenți să rămână în țară pentru o anumită perioadă de timp. Sorina Pintea a spus la Europa FM că această idee a fost discutată în ședința de guvern de săptămâna trecută, tot la propunerea ministrului de finanțe, Eugen Teodorovici. Să nu uităm că de la 1 martie s-au majorat salariile rezidenților, astfel încât statul a făcut un mare efort financiar. Asta îi și obligă, adică există investiție în oameni pe care statul o face și așteptăm și un gest din partea lor. Este un proiect în stadiu foarte incipient, dar cred că sunteți de acord, atunci când investești în ceva, aștept și rezultate. E o problemă pe care ministrul finanțelor a ridicat-o în ședința de guvern în momentul în care s-a aprobat hotărârea de guvern cu suplimentarea numărului de locuri pentru medicii rezidenți. Fostul ministru al sănătății Vlad Voiculescu i-a sugerat Sorinei Pintea să le asigure tuturor rezidenților posturi, fiecăruia după calificarea sa. Scandal în satul Rusănești din județul Olt, după ce au fost confirmate în zonă noi focare de pestă porcină africană, 10 de sătene au blocat intrarea în sat și nu i-au lăsat pe inspectorii sanitari veterinari să le sacrifice porcii. La fața locului au fost mobilizate mai multe echipaje de jandarmi. În cele din urmă, autoritățile au făcut cale întoarsă, vor reveni însă astăzi în sat. Iulian Ochi relatează. Uite-mă, lua asta lui, nu-i apucat porcii, 6 porcii i-am pușcat. Timp de 3 ore, autoritățile sanitar-veterinare au încercat să-i convingă pe oameni să-i lase să intre în localitate. În zadar însă, sătenii au venit cu pancarte pe care scria "Nu ucideți porcii sănătoși" și au blocat intrarea în sat. Ei s-au plâns că, dacă le vor fi sacrificate animalele, nu vor mai avea de mâncare de Crăciun. Unii dintre ei au reclamat măsurile luate de autorități. Deci în pădure n-adunăm cadavrele și în localitate adunăm porcii vii. Olt este unul dintre cele 18 județe în care pesta porcină a făcut ravagii. În total, în țară, peste 350.000 de porci au fost sacrificați. În aceste condiții, porcul de Crăciun va fi tot mai scump și adus din import. Se caută carne de porc adusă din afară, din țări precum Spania și Germania, arată președintele Federației Sindicatelor din Industria Alimentară, Dragoș Frumosu. Crescătorii de porci spun că nu reușesc să mai vândă aproape nimic, iar târgurile le sunt interzise. Jurnalul de dimineață Europa FM a ajuns la final. Ne reauzim cu noi, formații, la ora 8. Ioana, mulțumim pentru jurnalul de dimineață. Continuăm cu meteo. A sosit vremea pentru centralele termice Baxi. Urmează meteo la Europa FM. Vreme foarte rece astăzi, cu temperaturi maxime între minus 5 și plus 5 grade. Vor fi precipitații pe arii extinse în jumătate de sud a teritoriului și izolate în rest. Plouă în prima parte a zilei, în Banat, în sudul Crișanei și pe litoral, iar în rest vor predomina ninsorile. Pe spații mici, în special acum dimineață, vor fi depuneri de gheață. Vântul va avea intensificări cu viteze de 40-50 de km pe oră. În estul, centrul și sudul Munteniei, în Dobrogea și în sudul Moldovei, rafalele vor atinge 55-75 de km pe oră, din soarea. Ninge în prima parte a zilei în capitală, bate vântul cu putere, iar maxima nu va trece de minus 1 grad. Grosimea stratului de zăpadă nu va fi uniformă, se va situa între 7 și 10 cm, izolat posibil 15 cm. Centralele termice Baxi. Calitatea de top accesibilă tuturor. Ai ascultat Meteo la Europa FM. Deșteptarea cu Vlad Petreanu, George Zafiu și Luca Pastia la Europa FM. Știri din sport. Bună dimineața, Luca! Bună dimineața! 7 echipe și-au asigurat calificarea în optimile de finală ale Ligii Campionilor după meciurile din penultima etapă a grupelor. Nici o surpriză, acestea sunt Real Madrid, AS Roma, Manchester City, Ajax, Bayern München, Manchester United și Juventus. În derbiul serii, Real Madrid a câștigat cu 2-0 la Roma, goluri marcate de Bale și Lucas în repriza secundă. În aceeași grupă, Victoria Pilsen a învins-o pe CSKA la Moscova 2-1 după ce rușii au condus la pauză, iar cehii au ratat un penalti în minutul 44. Pilsen a trecut pe locul al treilea în clasamentul grupei. Manchester United a marcat în minutul 91 golul victoriei cu ultima clasată, Young Boys Berna, în timp ce Juventus a trecut tot cu 1-0 de Valencia. Meciuri mai spectaculoase în grupa F, Olympique Lyon a condus-o în două rânduri pe Manchester City, dar s-a încheiat 2-2. Toate golurile s-au marcat în repriza secundă, dublă corne pentru francezi, respectiv Laporte și Aguero. Shakhtar Donetsk a obținut prima victorie a ediției, 3-2 în deplasare la Hoffenheim. Fosta echipa lui Mircea Lucescu a marcat de două ori în două minute și conducea cu 2-0 în minutul 15, însă nemții au redus imediat diferența și au egalat înainte de pauză.